بارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. بارہ مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجیے. اپنے تمام صغیر و کبیر گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اس ارادے کے ساتھ کہ اب ہم پاکیزہ زندگی گزاریں گے، بارہ مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی. اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله نويت سنة الاعتكاف. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. بآواز بلند میرے ساتھ مل کر ایمان کی سلامتی کے لیے یہ دعا پڑھیں. اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی على دينك اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دین پر قائم رہنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہر مومن اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ کر لے. حضور کی محبت, حضور کا عشق, حضور کی محبت, حضور کی تعظیم, حضور کی توقیر, حضور کے فضائل, کمالات, معجزات, شان, عظمت, اس کا بیان سنتا رہے, کرتا رہے. یعنی مومن کو اگر اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک ہی مشن بنا لے کہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سننی ہے اور تعریف کرنی ہے, ان کے فضائل پڑھ پڑھ کر یاد کرنے ہیں, دوسروں کو سنانے ہیں. جتنے سرکار کے فضائل, آپ کی شان, عظمت, آپ کے کمالات, آپ کے معجزات کا ذکر سنیں گے اور کریں گے اتنی حضور سے محبت زیادہ ہوگی. اور جب حضور سے محبت ہوگی تو حضور کی محبت ہمیں اللہ کے دربار میں لے جائے گی, اور جب ہم حضور کے پیارے ہو جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے ہیں. اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ پیاروں کے پیارے بھی پیارے ہوتے ہیں. تو جب ہم محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے محبت فرمائے گا اور ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار پھر حاصل کر سکتی ہے. امت مسلمہ کو متحد کرنے کا واحد راستہ ہے حضور کی محبت, حضور کا عشق, حضور کی شان و عظمت. یہ جو کتاب ذکر جمیل آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا تھا, اگر کسی بھائی نے اس کو خریدا ہے اور شروع سے پڑھنا شروع کیا ہے تو یہ یعنی چیلنج نہیں ہے, ایک حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مولانا شفیع و کاڑوی علیہ رحمہ کی مزار پر کے مزار پر انوار پر کروڑ رحمتوں کو نازل فرمائے. آپ کی اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جذبیت رکھی ہے کہ اگر کوئی تنہائی میں بیٹھ کر اس کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لے اور جو حضور کی شان کا ذکر ہے اسے اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو حضور کی محبت ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. جب حضور کی محبت بڑھ جائے گی تو ایمان مضبوط ہوگا. دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق روزوں اور نمازوں کی وجہ سے تم پر فوقیت نہیں رکھتے. یعنی یہ بات نہیں کہ صدیق اکبر نے نفلی نمازیں اور نفلی روزے تم سے زیادہ بہت رکھ لیے اس لیے فضیلت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق کے دل میں ایک ایسا وصف ہے جس نے صدیق کو تم سب پر ممتاز کر دیا. محدثین نے فرمایا وہ وصف عشق رسول ہے، اور پھر اس عشق رسول کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ ساری مخلوق کا ایمان، یعنی انبیاء کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسرے پلے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے تو صدیق اکبر کا ایمان سب پر بھاری ہے. اب بتائیے صدیق اکبر کے ایمان میں کس چیز کا غلبہ تھا؟ عشق رسول کا. تو جتنا حضور سے محبت بڑھتی جائے گی اتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. اس لیے کبھی بھی ایسے شخص کے قریب نہ بیٹھیں کہ جس کے دل میں عشق رسول لگے، جو محبت رسول سے خالی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کرتا ہے، وسوسے بیان کرتا ہے، اور کبھی حضور کے علم پر اعتراض، کبھی حضور کی قدرت پر اعتراض، کبھی حضور کی طاقت پر اعتراض، جس کا کام ہی یہ ہے، ایسے لوگوں سے اتنا دور بھاگے کہ جیسے کوئی بھیڑیا ہو، کوئی شیر ہو یا کوئی خوفناک چیز ہو تو انسان دور بھاگتا ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بھیڑیا صرف جان لے گا، یہ بھیڑیے سے زیادہ نقصان دہ ہے کہ یہ جان نہیں لے گا، یہ ایمان لے لے گا. تو اس سے زیادہ دور بھاگنا ہے. اور پھر جہاں تک تعلق ہے نرمی کا، مٹھاس کا، تو ایسے لوگوں کی نرمی، مٹھاس اور میٹھی باتوں سے بھی متاثر نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں ایسے لوگوں کے وجود کا ذکر کیا اور فرمایا احلا الناس من عسل، ان کی زبانیں اتنی میٹھی ہوں گی کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ میٹھے ہوں گے، بلکہ شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے، لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا. تو اس لیے یاد رکھیے کہ لوگ آ کر کہتے ہیں جناب وہ بڑا میٹھا ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، تو جب بھی کوئی لوٹنے کے لیے آتا ہے تو جو فراڈ کے ذریعے لوٹنا چاہتا ہے پہلے میٹھی ہی بات کرتا ہے. تو آپ اس کی مٹھاس کو نہ دیکھیں، اس کی رشتہ داری کو نہ دیکھیں، صرف یہ دیکھیں کہ اس کا تعلق رسول اللہ سے کتنا ہے. بس جس کا تعلق رسول اللہ سے ہے وہ ہمارا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں غزوہ بدر کے موقع پر سامنے کھڑا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان جنگ میں آگے بڑھوں اور اپنے ماموں کو کہوں ادھر آ، تو رسول اللہ کا دشمن ہے، آ مجھ سے مقابلہ کر اور سب سے پہلے جنگ کے شروع میں اس کی گردن اڑا دوں. اب دیکھیں سگے ماموں، لیکن جب رسول اللہ سے تعلق نہیں تو حضرت عمر نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں. اور دوسری طرف حبشہ سے آئے غلام جن کی زبان بھی عربی نہیں تھی، اجمی غلام، حبشہ سے تعلق رکھتے حضرت بلال، لیکن جب حضرت بلال کا تعلق رسول اللہ سے ہے اور وہ عاشق رسول ہیں تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عید کے دن عید کی نماز کے بعد لوگوں سے مسافہ کر رہے ہیں، عید مل رہے ہیں، قطار لگی ہے، بڑے بڑے سردار لائن میں لگے ہیں، حضرت بلال آتے ہیں لائن میں لگ جاتے ہیں، تو حضرت عمر امیر المومنین جو قطعی جنتی ہیں اور صدیق اکبر کے بعد ان کا درجہ ہے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے سردار یہ لائن آپ کے لیے نہیں ہے، آپ ادھر آئیے. تو اب دیکھیں سگے ماموں کو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے بدر کے میدان میں سگے ماموں کو طلب کروں اور اس کی گردن اڑا دوں، یہ رسول اللہ کے مقابلے میں آیا ہے. لیکن حبشہ سے آئے ہوئے غلام حضرت بلال سے کتنی محبت، تو حضرت عمر نے بتا دیا کہ ساری رشتہ داری اور سارے رشتے عشق رسول سے قائم ہوتے ہیں. تو جب عشق رسول ہے حضرت بلال کے دل میں تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ ہمارے سردار ہیں. تو ہمیشہ کے لیے اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. رشتہ داری نبھانے کے چکر میں اور دوستی اور محلہ داری نبھانے کے چکر میں اگر ایمان برباد ہو گیا، عقیدہ خراب ہو گیا، تو کوئی قبر میں کام نہیں آئے گا، کوئی میدان محشر میں کام نہیں آئے گا. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ اور نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم کرتے اور ان سے برکتیں حاصل کرتے، اور ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اختیار اور طاقت عطا فرمائی. یعنی دنیا بھر کے سارے بادشاہ جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں، سارے فرشتے جمع ہو جائیں، سب کی طاقتوں کو جمع کر دیں، تو ان ساروں کی طاقتوں سے زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو طاقتیں، قدرت، اختیار اور منصب اور عہدہ عطا فرمایا. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، یہی قرآن نے بیان کیا، یہی احادیث طیبہ میں ہے، اور یہی عقیدہ بزرگان دین کا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے صحابہ کرام علی مردوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں اور اسے تبرک سمجھتے اور اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں. یہ موضوع آج کے دور میں اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو اپنی مثال پیش کروں. 2002 میں جب پہلی دفعہ مدینہ شریف حاضری ہوئی تو مدینہ شریف میں بہت سے مقامات ہم نے کتابوں میں پڑھے تھے کہ یہاں اس مقام کو حضور سے نسبت ہے، اس مقام کو، اس پلر کو حضور سے نسبت ہے، اس مقام کو حضور سے نسبت ہے. لیکن جب آدمی وہاں پہنچتا ہے تو کتابوں میں تو پڑھا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر اللہ تعالی ہمیں وہ عشق و محبت عطا فرمائے کہ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو وہ جو عاشق ہوتا ہے، جو واقعی عاشق ہو، تو اسے تو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا. لیکن ہم تو خیر گناہگار ہیں، لیکن پھر بھی اتنی بات تو ہے کہ گناہگار شخص بھی جب مدینے پہنچتا ہے تو حضور کی محبت اس کے اندر موجے مارنے لگتی ہے اور بہت ساری چیزوں سے توجہ ہٹ جاتی ہے. اور بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ کتابوں میں لکھی ہیں لیکن وہاں جا کر اس حساب سے یاد نہیں رہتا کہ کون سی چیز کہاں ہے. تو میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے، تو وہاں ایک جگہ تھی، وہاں پر ایک بد عقیدہ شخص جس کو متوا کہتے ہیں وہ کھڑا تھا. تو بے خیالی میں مجھے دھکا لگا، تو دھکا لگا تو میرا ہاتھ جو ہے وہ ایک جگہ پر مثلاً پلر تھا یا ممبر شریف تھا اس پر رہ گیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جس کو رسول اللہ سے نسبت ہے. ہاتھ رہا تو متوے نے زور سے میرے ہاتھ پر مارا اور کہا ہذا شرک. تو مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ تو وہ مقدس جگہ ہے. تو پھر میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور پھر اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ ہاتھ پھیرا تو وہ بک بک کرنے لگا. لیکن جب تک مجھے موقع ملا میں ہاتھ پھیرتا رہا. تو یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا جس سے میں نے اندازہ کیا کہ ان لوگوں کو رسول اللہ سے کتنا بغض ہے. مجھے صرف کتابوں میں پڑھا ہوئی جو پڑھی ہوئی باتیں ہیں یا لوگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہے، مگر انسان مشاہدہ کرتا ہے تو بڑی حیرت ہوتی ہے. میں نے کہا ان کو رسول اللہ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے کتنا بغض ہے. پھر وہاں وہ لٹریچر تقسیم کرتے ہیں تو اس لٹریچر میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ حضور سے نسبت رکھنے والی چیز سے برکت حاصل کرنا یہ شرک ہے، حرام ہے، ممنوع ہے، بدعت ہے. بس یہی اس پورے لٹریچر کا زور ہے، اور یہ مسلمانوں کا المیہ ہے کہ 1925 میں انگریزوں کے تعاون سے نجدیوں نے مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ پر قبضہ کیا اور مسلمانوں کا خون بہایا. تاریخ کی کتابوں میں اور انٹرنیٹ پر یہ ساری کہانیاں اور داستانیں موجود ہیں، اور ساری واقعات جو بالکل سچے ہیں. چلے مسلمانوں کو خون بہایا، قبضہ تو کر لیا، لیکن اس کے بعد اب ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ توبہ کرتے، رجوع اللہ کرتے، اور حرمین شریفین کی جو خدمت ملی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے اور امت مسلمہ کو متحد کرتے. لیکن 1925 سے لے کر 2014 تک انہوں نے صرف امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے، کبھی اتحاد کی کوشش نہیں کی. اور صرف ان کا کام یہی ہے کہ ان کے نزدیک، یعنی نجدیوں کے نزدیک، صرف وہی مسلمان ہیں، باقی دنیا بھر کے سارے مسلمان مشرک ہیں، بدعتی ہیں اور کافر ہیں. یعنی نفرتوں انتشار پھیلانے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو انگریز بڑے عیار اور چالاک ہیں، انہوں نے نجدیوں کو جو یہاں پر مسلط کروایا، بڑا سوچ سمجھ کر کیا تھا. انہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا کا وہ طبقہ ہے جو ہر مسلمان سے نفرت رکھتا ہے، تو کبھی بھی مسلمان ان کے ہاتھوں پر متحد نہیں ہو سکیں گے، اور آج تک مسلمان متحد نہ ہو سکے. تو خیر یہ ان کی محرومی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خباستوں سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. دیکھیے بزرگان دین حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے کتنا پیار فرماتے. بخاری شریف میں حضرت محمد بن سیرین تابعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، قلت لعبیدتا عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس. آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس سے یا ان کے گھر والوں سے ملے ہیں. یہ سن کر فقالا، حضرت عبیدہ نے کہا، لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّنْهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال مبارک ہمارے پاس ہونا ہمیں اتنا محبوب ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ساری دنیا دے دو، ساری دنیا کی دولت دے دو اور ایک بال مبارک لے لو، تو ہم یہ سودا خوشی خوشی کر لیں گے. ہمیں ایک بال مبارک سے اتنی محبت ہے، یعنی دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر یہ دولت ہے. اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال مبارک اپنے منڈواتے تو صحابہ کرام ارد گرد ہوتے، اور مسلم شریف میں کتاب الفضائل میں ہے کہ صحابہ کرام وہ بال مبارک حاصل کرتے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بدعقیدہ لوگ کہ حضور کے بال سے تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا، برکت کے لیے اپنے پاس رکھنا سب شرک ہے. تو سوال یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو بال مبارک کے متعلق یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور کے بال مبارک جمع کرتے تھے اور چاروں طرف وہ ہوتے اور گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے پاس محفوظ کرتے تھے، تو بتائیے بال مبارک کوئی بکنے والی چیز تو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی سونا چاندی درہم تو نہیں. تو سوال یہ کہ صحابہ کرام یہ بال مبارک کیوں رکھتے تھے؟ برکت کے لیے تو رکھتے تھے. تو اب بتائیے کہ صحابہ کرام کے عقیدے پر ہم ہیں کہ وہ ہیں؟ یقیناً ہم ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ صراط مستقیم پر چلنے والے وہ ہوں گے جو میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے. اسی طرح حضرت عثمان بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، کہ میری زوجہ نے مجھ کو ایک پانی کا پیالہ دے کر ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا، اور میری زوجہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی کو نظر لگتی یا کوئی بیمار ہوتا تو وہ برتن میں پانی ڈال کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیا کرتے، کیونکہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا۔ فأخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ حضور کے بال مبارک کو نکالتی، وکانت تمسکہ فی جلجلم من فضہ، اور اس بال کو انہوں نے چاندی کی نلی میں رکھا تھا، پھر اس چاندی کی نلی کو پانی میں ڈالتی اور اسے ہلاتی، فشریب منہ مریض اس سے پیتے اور انہیں شفا ہو جاتے۔ اب دیکھیں، بال مبارک سے برکت حاصل کرنا، شفا حاصل کرنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اور امام بخاری نے لکھا کہ حضرت ام سلمہ ام المومنین ایسا کرتی تھیں اور صحابہ بھیجا کرتے تھے۔ اگر یہ شرک ہے تو پھر بتائیے کہ اس عقیدے کے مطابق تو ام المومنین پر بھی شرک کا الزام ہوگا اور صحابہ پر بھی ہوگا۔ یہاں پر ایک بڑے اہم مسئلے کی رہنمائی ہوئی۔ جب ہم مسجد نبوی شریف جاتے ہیں اور ہم کسی چیز کو چومتے ہیں، مثال کے طور پر منبر شریف کو چومتے ہیں، تو متوع آتا ہے اور وہ بکواس کرتا ہے، بک بک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو منبر تھا رسول اللہ کا وہ تو نیچے رہ گیا۔ اب یہ مسجد نبوی شریف جو بنائی گئی ہے، یہ اوپر بنائی گئی ہے، جو اصل جو مسجد نبوی شریف کی جگہ تھی وہ نیچے ہے، پھر تعمیرات ہوتی گئیں، اب اس کو اوپر لایا گیا۔ کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اصل مدینہ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے، پھر اس میں جو ہے تعمیرات ہوتے ہوتے اور تبدیلیاں ہو کر یہ اوپر تک آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم اس ممبر کو چوم رہے ہو، اصل ممبر کی جگہ تو نیچے ہے، تو تمہیں برکت کیسے ملے گی؟ تو سوال یہ ہے کہ منہ مبارک تو اندر تھا، وہ منہ مبارک پانی میں نہیں گھماتی تھی، چاندی کی نلی گھماتی تھی۔ اب غور کیجئے گا، منہ مبارک پانی سے ٹچ نہیں ہوتا تھا، بلکہ چاندی کی نلی تھی، چاندی کی نلی کے اندر تھا اور چاندی کی نلی وہ گھماتی تھی۔ تو منہ مبارک کی تو شان بلند و بالا ہے، اس منہ مبارک کے قریب جو چیز ہے اس میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو منبر رسول اگر نیچے ہے تو اوپر کا حصہ اس سے ٹچ ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت اوپر بھی نازل ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس مقام پر رسول اللہ نے قدم رکھا، اس مقام پر تا قیامت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور رحمت اوپر سے نازل ہوتی ہے۔ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ہم بھی اس رحمت میں نہا جاتے ہیں، تو اس لیے وہاں جانا، وہاں برکت کے لیے دعا کرنا، اس سے تبرک حاصل کرنا، یہ سب احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں بھی ذکر نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ صرف مختصراً یہ کہ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں رسول اللہ کے بال مبارک تھے، کسی جنگ میں آپ کو شکست نہیں ہوئی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ مجھے ہر جنگ میں فتح اس لیے ملی کہ میری جو ٹوپی ہے اس میں رسول اللہ کے بال مبارک تھے، اور بال مبارک کی وجہ سے فتح ملی۔ تو یہ بھی عقیدہ بیان کیا گیا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے فتح دی، لیکن سبب و ذریعہ یہ بال مبارک کی برکت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ایک جنگ میں، ملک شام میں آپ پر سخت حملہ ہوا، تو آپ کے ایک ساتھی تھے رافع، وہ کہنے لگے، اے خالد، آج تو لگتا ہے شکست ہو جائے گی۔ تو آپ نے کہا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ نہیں بتائی کہ سامنے لشکر بہت بڑا ہے، فوج کی تعداد کم ہے، بلکہ کہا اس وجہ سے کہ ٹوپی میں گھر بھول گیا ہوں. یعنی عقیدہ دیکھیں. اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا خالد بن ولید مشکل میں ہے، آپ لشکر روانہ کریں. تو حضور کا جو علم ہے وہ بھی معلوم ہوا. حضرت ابو عبیدہ نے لشکر کا اعلان کر دیا تو آپ نے دیکھا لشکر ابھی تیاری کر کے جمع ہو رہا ہے، ایک گھوڑ سوار بڑی تیزی سے گزرتا ہے. تو آپ نے کہا یہ دشمن کا کوئی جاسوس ہوگا، اطلاع کے لیے جا رہا ہے، اس کو گرفتار کرو. جب روکا گیا تو حضرت خالد بن ولید کی زوج آتی ہیں اور کہا کہ جب میں نے یہ سنا کہ خالد بن ولید مشکل میں ہے تو میں نے کہا کہ مشکل میں ہو نہیں سکتے، کیونکہ ان کے سر پر وہ ٹوپی ہے جس میں رسول اللہ کے منہ مبارک ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ خواب میں آئے ہیں تو یقیناً یہ ٹوپی بھول گئے ہوں گے. تو میں نے گھر میں دیکھا تو یہ ٹوپی موجود تھی، میں ٹوپی دینے جا رہی ہوں. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان کو اپنے لشکر میں لے لیا. اب دیکھیں لشکر ابھی پہنچا نہیں ہے اور ان کی زوجہ گھوڑے پر بیٹھی ہیں، زور سے آپ اپنا گھوڑا دوڑاتی ہیں اور گھوڑا لے کر جیسے ہی لشکر میں جاتی ہیں تو اب اللہ تعالی کی شان دیکھیں، اتنا بڑا لشکر آیا ہے لیکن سب سے پہلے ٹوپی پہنچائی جاتی ہے. یعنی تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ برکت ملے گی تو اس ٹوپی سے ملے گی. حضرت خالد بن ولید وہ ٹوپی لے کر اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور اس واقعے کے راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم ابھی اس لشکر نے جو آیا تھا حملہ بھی نہیں کیا تھا، ٹوپی جیسے ہی سر پہ رکھی دشمن بھاگ گئے. اب بتائیے اگر حضور کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا شرک ہے جو یہ کہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صحابہ کرام کا سب سے بڑا گستاخ ہے. اس سے بڑا گستاخ صحابہ کون ہوگا کہ سارے صحابہ کو اور خصوصاً حضرت خالد بن ولید کو نعوذ باللہ من ذالک وہ مشرک کہہ رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی تبرک ہم قبر میں رکھ دیں تو بعض لوگ اس پر شرک اور بدعت کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن دیکھیں حضرت ثابت بنانی کیا کہتے ہیں. حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک نے مجھ سے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں سے ایک بال ہے. کس نے کہا؟ حضرت انس نے. حضرت انس حضور کی خدمت میں 10 سال رہے ہیں اور گھر کے اندر رہے ہیں خادم کی حیثیت سے. 10 سال حضور نے ان کی تربیت کی ہے، کیا حضرت انس کوئی بدعت یا شرک والا کام کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ حضور کے بال مبارک میں سے ایک بال ہے، جب میں مر جاؤں تو اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا. چنانچہ حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں نے وصیت کے مطابق ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا اور اسی حالت میں حضرت انس دفن کیے گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کے متعلق علماء محققین کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے اور آپ ولی کامل ہیں اور آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، بلکہ پہلی صدی ہجری کے آپ مجدد بھی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور ناخن مبارک منگوائے اور وصیت کی کہ یہ میرے کفن میں رکھ دیے جائیں. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. تو آپ نے ان باتوں کو سماعت کیا اور دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہر چیز سے صحابہ کرام علی مردوان کو کتنا پیار تھا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لعاب دہن سے برکت حاصل کرنا یہ بھی تبرک حاصل کرنا ہے. اور کہنے والے کہتے ہیں بدعقیدہ لوگ، بدعتی لوگ، بد مذہب یہ کہتے ہیں کہ حضور سے نسبت رکھنے والی کسی چیز سے برکت کا حصول کرنا یا برکت کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. اب دیکھیں، حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ فرماتی ہیں کہ میں اور میری پانچ بہنیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، فوجدتہ یاکل قدیدا، تو میں نے پایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشک گوشت آپ تناول کر رہے ہیں، سوکھا ہوا گوشت. فمدغ لہن قدیدۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹکڑا گوشت کا لیا اور اسے چبایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گوشت کا ٹکڑا انہیں دے دیا حضرت عمیرہ کو. حضرت عمیرہ کہتی ہیں کہ میں نے اس گوشت کے ٹکڑے کو تقسیم کیا اور خود بھی لیا اور اپنی بہنوں کو بھی دیا. اس کی برکت یہ ہوئی کہ جب تک ہم زندہ رہے، میں زندہ رہی، یعنی جب تک انہوں نے واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا ابھی تک، اور میری بہنیں جب تک زندہ رہیں ان کے منہ سے خوشبو ہی آتی رہی. حضرت حارث بن سراقہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے، تو جب ان کی شہادت کی خبر مدینہ منورہ میں ان کی والدہ اور بہن کو پہنچی تو ان کو بہت صدمہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے تو حارث کی والدہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اگر میرا بیٹا جنت میں ہے، ذرا سوچئے گا، یہ بات بدعتی لوگ، بدعقیدہ لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا، کون کب مرے گا، مرنے کے بعد کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، کسی کو نہیں پتا، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک ایسے بھی بدعتی اور بدعقیدہ ہیں جو یہ جملہ بھی کہتے ہیں حضور کو بھی نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا جہنم میں جاؤں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. ارے حضور فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اشرائے مبشرہ کہتے کس کو ہیں؟ دس وہ صحابہ جنہیں حضور نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی. تو جن کے مستقبل کو حضور بتا رہے ہیں کیا اپنے مستقبل کا نہیں پتا؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو حضرت حارث بن سراقہ کی والدہ حضور کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو خوشی کا مقام ہے، رونے کی ضرورت نہیں، اگر جہنم میں ہے تو مجھے بتا دیجئے، خدا کی قسم میں چلا چلا کر رہوں گی. تو حضور کہہ دیتے بھائی مجھے کیا پتا جنت میں ہے کہ جہنم میں، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کیونکہ اللہ کی عطا سے رسول اللہ اولین اور آخرین کی باتوں کو جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ وہ جنت میں ہوں گے، یہ الفاظ میں نہیں، بلکہ فرمایا اللہ کی قسم تمہارا بیٹا صرف جنت میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں ہے. وہ بولیں اب میں اس کو ہرگز نہ رہوں گی اس وقت. اب دیکھیں، اب اگلی جو بات ہے، بات یہ ہے کہ خوشی اور غم کسی کے اختیار میں نہیں. انسان کے پاس ساری نعمتیں ہوتی ہیں لیکن غم ہوتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن خوشی ہوتی ہے. آپ کسی سے کہیں بھائی فکر نہ کریں، پریشان نہ ہو، تو انسان کے بس میں ہے فکر نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیسا مقام و مرتبہ دیا، اب آپ نے ہمیشہ کی خوشی ان کو دینی تھی، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ پانی کا طلب فرمایا، پھر اس میں اپنے ہاتھ مبارک دھوئے اور کلی کر کے اس میں ڈال دی۔ ہاتھ مبارک کا دھون مبارک، سبحان اللہ کہیے، اور لعاب دہن مبارک، سبحان اللہ، اور حارث کی والدہ اور اس کی بہن کو پلایا اور فرمایا اس میں سے تھوڑا سا پانی اپنے گریبانوں پر چھڑک لو۔ ان دونوں نے ایسا ہی کیا اور اپنے گھر چلی گئیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد مدینے کی ساری عورتوں میں یہ عورتیں سب سے زیادہ خوش و خرم رہنے لگیں کہ حضور نے ہمیشہ کے لیے خوشی دے دی۔ آپ کسی کو دنیا کی دولت دے سکتے ہیں، خوشی نہیں دے سکتے ہیں۔ خوشی ایک قلب کی کیفیت ہے، اللہ چاہے جسے خوشی دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ اختیار دیا تو خوشی دینے کا بھی اختیار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک عورت بڑی بے شرم تھی اور بڑی بد زبان تھی، لوگ اس کی بے شرمی کی باتوں سے اور بد زبانی سے بڑے تنگ تھے۔ فمرت بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس حدیث کو سننے سے پہلے یہ سمجھیے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ وہ دوائی دے تو کوئی بد زبان ہو تو اس کی زبان صحیح ہو جائے، یا دوائی دے تو بے شرم ہو تو شرم والا ہو جائے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو طبیب اعظم بنایا، سارے طبیبوں سے بڑھ کر طبیب ہیں۔ فمرت بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری، وہو یاکل سریدن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سرید تناول فرما رہے تھے۔ سرید کا معنی یہ ہے کہ جو سالن ہوتا ہے، جو شوربہ ہوتا ہے، اس میں روٹی کو توڑ کر اس کے ٹکڑے ڈال دیے جاتے ہیں اور اس کو ملا کر نرم کر دیا جاتا ہے۔ فطلبت منہ، تو اس نے حضور سے کہا کہ مجھے بھی کھلائیے۔ فناولہا من بین یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آگے سے اٹھا کر کچھ دے دیا۔ فقالت، اس نے کہا، انما اريد من الذي فی فمک، اس نے کہا یہ جو تھال میں موجود ہے یہ نہیں چاہیے، جو آپ کے منہ میں ہے وہ چاہیے۔ فناولہا ما فی فمی، تو آپ نے اپنے منہ سے نکال کر دیا۔ ولم یکن یسأل شیئا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ حضور سے کچھ مانگا جاتا فیمنعوہ، اور حضور منع کریں ایسا نہیں ہوتا تھا، حضور سے اگر کوئی سوال کرتا تو حضور عطا کر دیتے۔ فلما استقر فی جوفیا، اب وہ لقمہ اس نے کھایا، جیسے ہی اس کے پیٹ میں گیا پورے مدینے میں سب سے بڑھ کر با حیا یہ عورت بن گئی، اور سب سے زیادہ با اخلاق اور حسن اخلاق کا پیکر یہ خاتون بن گئی۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایسی زبان عطا فرمائی کہ جو کہا وہ ہو کے رہا۔ یہ حدیث کئی مقام پر ہے، اور یہ واقعہ حضرت اسامہ کے ساتھ بھی ہوا اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا۔ واقعہ اس طرح ہے، جو حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ ہوا، اب کہتے ہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کو جا رہے تھے، جب ہم بطن روحا کے مقام پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو آپ کی طرف آ رہی تھی۔ آپ نے اپنی سواری کو روک لیا، وہ حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بچہ ہے جس روز سے پیدا ہوا ہے اس روز سے آج تک اسے ہوش نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو پکڑا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈال دیا۔ وقال اخرج یا عدو واللہ، اور آپ نے فرمایا اے اللہ کے دشمن اس سے نکل جا، فإنی رسول اللہ، پس بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اصل میں ہمیں یہ جو حکم ہے نا کہ بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی فوراً اذان دی جائے، تو حدیث پاک میں ہے کہ اگر اذان دینے میں تاخیر ہو تو شیطان اثر کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ بچہ فوراً بیمار پڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بعض بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بیمار ہونے کے بعد ایک دو گھنٹے کے بعد جو ہے، مطلب پیدا ہونے کے ایک دو گھنٹے کے بعد ان کو پیلیا بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا۔ تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اذان میں تاخیر کی جاتی ہے اور کہتے ہیں مولوی صاحب آئیں گے، فلاں مولانا صاحب آئیں گے، وہ اذان دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہو، جس بھی مسلمان کو اذان دینا آتی ہے وہ کان میں، سیدھے کان میں اذان دے اور الٹے کان میں اقامت کہہ دے، پھر کوئی بزرگ آئے تو ان سے پھر اذان دلوا دے۔ کیونکہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ اذان کہنا سنت ہے اور چار مرتبہ اذان سیدھے کان میں کہنا اور تین مرتبہ اقامت الٹے کان میں کہنا یہ مستحب ہے۔ تو ایک دفعہ دے دیں، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، جتنی دفعہ دینا ہو۔ تو ایک دفعہ دینا یہ سنت ہے، اور چار مرتبہ اذان اور تین دفعہ اقامت کہنا، یعنی چار مرتبہ اذان سیدھے کان میں اور الٹے کان میں تین دفعہ اقامت، یہ کہنا مستحب ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے کہا، اس بچے کو دیکھ کر کہا کہ اے اللہ کے دشمن اس میں سے نکل جا، تو اس سے مراد وہ جن تھا جو اندر داخل ہو کر اسے نقصان پہنچا رہا تھا۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ جن کسی کے بدن کے اندر جا کر نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو اس حدیث پاک میں ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب حضور نے یہ فرمایا تو اسے قے ہوئی اور کالی کالی کوئی چیز نکلی اور سارے برے اثرات ختم ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ حج کر کے جب ہم واپس آئے تو اسی مقام پر پہنچے تو اس عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور ایک بھنی ہوئی بکری پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ناولنی ذراعن فناولتہ، آپ نے فرمایا بکری کا دست، یعنی دستی لاؤ، یعنی آگے کے جو پاؤں ہوتے ہیں اسے دستی کہتے ہیں، اور حضور کو اس کا گوشت جو ہے پسند تھا۔ اب کہتے ہیں میں نے دے دیا، ثم قال ناولنی ذراعن فناولتہ، پھر آپ نے فرمایا دستی لے کر آؤ تو میں نے پیش کر دی۔ ثم قال ناولنی ذراعن، پھر فرمایا دستی لے کر آؤ۔ تو اب یہ حضور کو بھی پتا تھا کہ بکری ایک ہے، اسامہ کو بھی پتا تھا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میرے منہ سے نکل گیا، فقلت یا رسول اللہ انما ہوا ذراعان، یا رسول اللہ ایک بکری کے تو دو ہی دست ہوتے ہیں، دو ہی دستیاں ہوتی ہیں، وقد ناولتک، وہ تو میں نے دونوں آپ کو دے دیں۔ فقال، یہ حدیث کس موضوع پہ سنائی گئی؟ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ اختیار دیا کہ حضور جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے۔ فقال والذی نفسی بیدیہ، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لو سکتا ما زلتا تناولنی ذراعن ما قلت لک و ناولنی ذراعن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بولا کیوں؟ تو خاموش رہتا میں تجھ سے دستی مانگتا رہتا اور تجھے اسی ہنڈیا سے دستی ملتی رہتی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو یہ حدیث پاک مشکات شریف میں بھی ہے, امام دارمی نے بھی اس کو روایت کیا, امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا, امام ابو یعلا نے بھی روایت کیا, امام بیہقی نے بھی روایت کیا, اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی اس کو روایت کیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعنی سوال کیا, اگر کوئی آپ کے سامنے شک کا اظہار کرے اور کہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو دیکھیں قرآن مجید فرقان میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَغِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کو وہ طاقت دے گا, وہ شان دے گا کہ فرمایا تمہارا جو جی چاہے گا وہ تمہیں ملے گا اور جو تم مانگو گے وہ ملے گا. تو جنتی وہاں جو تمنا کرے گا, جو اس کے دل میں تمنا ہوگی فوراً پوری ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ مقام بلکہ اس سے بڑھ کر مقام دنیا میں عطا فرمایا. عقل جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یہ معجزات سننے کے بعد ہمیں دو عقیدے معلوم ہوئے. ایک تو عقیدہ یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکت کو حاصل کیا کرتے, اور آپ کے تبرکات سے اور آپ کی نسبتوں سے وہ برکتیں حاصل کرتے. اور دوسرا عقیدہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا ہے, جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں مختار کل. اب مختار کل کا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق کو اللہ نے جو اختیار دیا, فرشتوں کے اپنے اختیارات ہیں, جنات کے اپنے اختیارات ہیں, پھر انسان ہے, تو انسانوں میں کوئی بادشاہ ہے, کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی صدر ہے, کسی کے پاس کیا اختیار ہے, کسی کے پاس کیا. تو ساری مخلوق کو اللہ تعالی نے جو اختیارات دیے وہ کل کا کل اختیار اپنے محبوب کو عطا فرمایا, بلکہ اس سے بڑھ کر اختیار عطا فرمایا. یعنی یوں سمجھیے آسان سے الفاظ یہ ہیں کہ یہاں مخلوق کے اندر ایک شخص ہے, وہ 100 افراد پر افسر ہے, لیکن وہ کسی افسر کے ماتحت ہوتا ہے, اس کے اوپر والا افسر کسی اور افسر کے ماتحت ہوتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں کسی کے ماتحت نہیں ہے بلکہ ساری مخلوق رسول اللہ کے ماتحت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اذن عطا فرمایا. اب اس مختار کل کے عقیدے کو بعض بدعقیدہ لوگ غلط انداز میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور مختار کل ہیں, اللہ نہ چاہے تب بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے. اہل سنت کے جو نمائندے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت, آپ نے اپنی کسی کتاب میں, 1000 کتابیں ہیں, کسی کتاب کی ایک لائن میں بھی یہ عقیدہ نہیں بیان کیا. باذن اللہ سارے اختیارات حضور کے پاس ہیں, لیکن باذن اللہ, اللہ کے اذن سے, اللہ کی مشیت کے تحت. اللہ کی مشیت کے بغیر پتا بھی ہل نہیں سکتا. تو یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے. دوسری بات یہ کہ جیسا کہ آپ نے شروع میں جو نشستوں میں سنا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہواؤں پر قدرت اللہ تعالیٰ کو ہے, ہوائیں اللہ چلاتا ہے, اور دوسری طرف جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور قرآن فرماتا ہے تجری بامرہ, کہ اللہ نے ہوا کی قدرت, ہوا کا کنٹرول سلیمان کو دیا اور سلیمان کے حکم سے ہوا چلتی تھی، تو ہر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ حقیقی کنٹرول تو اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن اللہ نے جس طرح دنیا میں ہمیں کئی چیزوں کا مالک کیا، تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی، یہاں تک کہ صرف انسانوں پر حکومت نہیں تھی بلکہ ہواؤں پر بھی حکومت تھی۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی وہ ہواؤں پہ تھی، پہاڑوں پہ تھی، جنات، پرندوں، مچھلیوں، درندوں پر تھی، انسانوں پر تھی، اس دنیا پر تھی، لیکن اللہ نے جو سلیمان علیہ السلام کے آقا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو حکومت دی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ کو پوری کائنات کی حکومت عطا فرمائی، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی جو حکومت ملی وہ حضور کے صدقے میں نصیب ہوئی۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ تو اب اگر کوئی اس عقیدے کو غلط بیان کرنے کے لیے اس طرح سوال کرے کہ بتاؤ اللہ مختار کل ہے یا رسول اللہ، تو یہ سوال غلط ہوگا، کیونکہ ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ حقیقی اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اور حضور جو طاقتیں رکھتے اللہ کے اذن سے رکھتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے کو اس طرح سوال کرنا چاہیے کہ رسول اللہ ساری مخلوق میں مختار کل ہیں یا مخلوق میں اور کوئی مختار کل ہے؟ تو جواب کیا ہوگا کہ اللہ نے سب سے زیادہ اختیار اپنے محبوب کو دیا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس عقیدے کو غلط انداز میں بیان کیا گیا اور سری جھوٹ بولا گیا۔ چلیں اگر جھوٹ بولنے والا کوئی چلتا پھرتا آدمی ہوتا، جس کے پاس علم نہ ہوتا، جس کا مطالعہ نہ ہوتا، تو ہم کہتے چلو بھئی غلط بیانی ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی۔ لیکن جب بدعقیدہ لوگوں کے بڑے بڑے علماء اپنی کتابوں میں اہل سنت کے بارے میں اور اعلی حضرت کے بارے میں جھوٹ لکھ دیں، تو پھر آپ افسوس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ مثلا یوسف لدھیانوی، یہ جنگ اخبار میں لکھتے تھے آپ کے مسائل اور ان کا حل، ان کا تعلق مسلک دیوبند سے ہے، اور یہ مسلک دیوبند کے بہت بڑے مولوی سمجھے جاتے ہیں یوسف لدھیانوی۔ انہوں نے کتاب لکھی اختلاف امت اور صراط مستقیم، اس کتاب میں انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا اور لکھا کہ بریلوی اور دیوبندیوں کا جو مین اختلاف ہے وہ صرف چار باتوں میں ہے۔ نمبر ایک، بریلوی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بشر نہیں صرف نور ہے، اور دیوبندی کہتے ہیں کہ رسول اللہ بشر ہیں، یہ سری جھوٹ ہے۔ بریلوی یعنی اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، لیکن انہوں نے عقیدہ کیسے بیان کیا؟ بریلوی یہ کہتے ہیں رسول اللہ بشر نہیں بلکہ صرف نور ہیں۔ تو ہمارا چیلنج ہے، اب یہ تو مر گئے، ہمارا چیلنج ہے ساری دنیا دیوبند کو کہ اعلی حضرت کی کسی کتاب سے، کسی ایک لائن سے یہ ثابت کر دیں کہ اعلی حضرت نے یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ بشر نہیں ہے، بلکہ فتح رضیہ شریف میں اور باہر شریعت میں پہلے حصے میں لکھا ہے کہ سارے نبی بشر ہیں، جو کسی نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب نہیں، رسول اللہ عالم الغیب ہیں، اب دیوبندی کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے، یہ بھی سری جھوٹ اور بہتان ہے۔ شرم نہیں آتی، اتنے بڑے مولانا کہلاتے ہیں، اتنے بڑے مولوی کہلاتے ہیں، جب ان کے بڑے اتنا جھوٹ بولتے تو چھوٹے نہ جانے کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے۔ تو ہم نے چیلنج کیا، کہ ساری دنیا دیوبند جمع ہو جائے اور اعلی حضرت کی کسی عبارت سے یہ مسئلہ ثابت کر سکے. اعلی حضرت نے تو یہ لکھا, اور پھر انہوں نے اعلی حضرت پہ یہ بھی الزام لگایا کہ وہ اللہ کے علم کو رسول اللہ کے علم کو برابر سمجھتے ہیں. تو حالانکہ اعلی حضرت نے کیا لکھا کہ رسول اللہ کا علم, فرشتوں کا علم, سارے نبیوں رسولوں کا علم, ساری مخلوق کا علم مل بھی جائے تو اللہ کے برابر ہونا تو دور کی بات ہے. یوں سمجھیں کروڑوں سمندر ہوں, اس کے سامنے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ, تو اس میں جو نسبت ہے مخلوق اور خالق کے علم میں وہ بھی نسبت نہیں ہے. اور اعلی حضرت نے واضح لکھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں. لیکن انہوں نے کتنا بڑا الزام لگایا. تیسرا, انہوں نے کہا کہ بریلوی یعنی اہل سنت حضور کو حاضر ناظر مانتے ہیں. حاضر ناظر تو ہم مانتے ہیں, لیکن حاضر ناظر کی جو تشریح کی وہ بالکل غلط تھی. اب اگر دیوبندی حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارے حضرت کے علم میں یہ باتیں نہیں تھیں, ان کو غلط فہمی ہو گئی, انہوں نے اعلی حضرت کتابیں نہیں پڑھی تھیں, تو سوال یہ ہے کہ جس نے ہماری کتابیں نہیں پڑھی تو لکھنے سے پہلے پڑھ تو لیتا, ایسے ہی جھوٹ بکنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حاضر ناظر کے معنی بریلوی یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور جسم کے ساتھ ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں. مکے میں بھی جسم کے ساتھ تھے, مدینے میں بھی جسم کے ساتھ تھے, پھر خود غلط عقیدہ بیان کر کے بے وقوفانہ سوال کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بتاؤ اگر حضور کا جسم مکے میں بھی تھا اور مدینے میں بھی تھا تو مکے سے مدینے ہجرت کیسے ہوئی؟ یہ اعلی حضرت کا عقیدہ نہیں ہے اور نہ کسی سنی عالم کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جسم مبارک قبر انور میں ہے, اور حاضر ناظر کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ ساری کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں, حضور سب کے اعمال سے واقف ہیں, یہ معنی ہے. تو پہلا مسئلہ نور و بشر, دوسرا عالم الغیب, تیسرا حاضر ناظر, اور چوتھا یہ لکھا کہ بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ مختار کل نہیں ہے, رسول اللہ ہے, اور دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ مختار کل, لا حول ولا قوت الا باللہ. بھئی جب اعلی حضرت نے یہ فرما دیا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا, یہاں تک فرمایا کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کام رسول اللہ نے اللہ کے اذن کے بغیر کیا ہے تو وہ کافر ہے, تو حضور کی جو طاقتیں وہ اللہ کی عطا سے اور اللہ کے اذن سے, تو اللہ تبارک و تعالی حقیقی اختیار رکھنے والا ہے, اور ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اور پھر کہتے ہیں یہی چار مسئلے ہیں جن میں ہمارا ان سے اختلاف ہے, حالانکہ یہ اختلاف کی وجہ ہی نہیں ہے. اصل اختلاف کی وجہ تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کی, اصل اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ کی گستاخیاں کی ہیں, تو رسول اللہ کی گستاخیاں اپنے بزرگوں کی چھپانے کے لیے انہوں نے یہ جھوٹ کی کہانی بنائی اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش. تو انشاءاللہ ایک نشست میں آپ کو یہ بیان کیا جائے گا کہ ان کے بڑوں نے کیسی کیسی رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں, اور پھر پورے ہند کے, ہند سے مراد ہے پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش, بلکہ نیپال, برما اور آس پاس پورے ایشیا کے علماء, اس میں حرمین شریفین کے علماء بھی ہیں, مکہ مدینے کے علماء بھی ہیں, شام کے علماء بھی ہیں, مصر کے علماء بھی ہیں, سب نے متفق طور پر یہ لکھا کہ جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بکواس لکھی ہے وہ کھلے کافر ہیں, اور جو یہ پڑھنے کے بعد بھی انہیں کافر نہ مانے بلکہ ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو اعلی حضرت نے واضح طور پہ لکھا کہ ہمارا ان سے اختلاف یہ گستاخانہ عبارتیں ہیں جو اپنی کتابوں میں سمجھے انہوں نے لکھا ہے. تو اصل ہمارا ان سے یہ اختلاف ہے. باقی کوئی اگر محفل میلاد منائے نہ منائے, اصل مسئلہ ہمارا یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی شان اور عظمت کا معاملہ ہے۔ اب ان باتوں کو جو حقیقت کی باتیں ہیں اور دل جلانے والی باتیں ہیں، ان باتوں کو کوئی کہہ دے کہ یہ فرقہ واریت باتیں ہیں، فرقہ واریت والی باتیں ہیں اور ہمیں کیا اس سے لینا دینا، تو دیکھیں یہ بالکل سوچ غلط ہے۔ ایک بھائی مجھے ملے اور کہنے لگے کہ بابا ہم سیدھے سادھے مسلمان ہیں، ہم کسی کے چکر میں نہیں پڑتے۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ قادیانی تو نہیں ہیں؟ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں نہیں وہ قادیانی تو کافر ہیں۔ میں نے کہا اچھا پھر آپ وہ تو نہیں ہے جو صدیق اکبر اور حضرت عمر کو گالیاں دیتے؟ بولے توبہ توبہ توبہ، وہ تو کافر ہیں۔ تو ہم نے کہا وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سیدھا سادہ مسلمان بھلے، لیکن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا معاملہ آ جائے اور مسلمان اس کو سیاسی بحث سمجھے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ باتیں صرف جو دل کی جلن ہے اور جو افسوس ہے اس کے لیے بیان کی گئیں، مقصد کسی کا مذاق اڑانا یا تنقید کرنا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ان سے لینا دینا کیا ہے۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ لوگ اس معاشرے میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ میں جب چھوٹا تھا اور میرا خیال ہے میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا، تو مجھے ایک دیوبندی عورت نے یہ کہا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت اور اشرف علی تھانوی دونوں دارالعلوم دیوبند میں پڑھے تھے، اور پھر حلوے کا جھگڑا ہوا، پھر اعلی حضرت نے نیا مسلک بنا لیا۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا آپ جھوٹ بولتی ہیں؟ کہنے لگے اچھا شرط ہے تمہیں چیلنج ہے، کسی بھی مفتی کے پاس جاؤ وہاں سے فتویٰ لے کر دکھا دو مجھے۔ تو میں مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین علیہ رحمہ کے پاس چلا گیا۔ تو وہ ہنسنے لگے۔ اب جو چوتھی جماعت کا بچہ ہوتا ہے اس کی عمر کتنی ہوتی ہے، تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے بچے یہ کسی پاگل نے تجھے کہہ دیا ہے، اس کا بھی کوئی فتویٰ دیا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی اس نے چیلنج کیا ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا ہم تو شرعی مسائل لکھتے ہیں، یہ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو اس نے چیلنج کیا ہے۔ کہنا اچھا چلو صحیح۔ پھر مفتی صاحب نے سوال خود بنایا اور پھر جواب لکھا، اور اس جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ ایسی بات کرنے والے پہ تعجب ہے، جب اشرف علی تھانوی 4 سال کا تھا تو اعلی حضرت مفتی بن کے فتویٰ دے رہے تھے، اور جب اشرف علی تھانوی نے پڑھنا شروع کیا تھا تو اعلی حضرت نے 200 کتابیں لکھ لی تھی، اور اعلی حضرت کو مفتی بنے 16 سال گزر گئے تھے۔ تو میں نے کہا مفتی صاحب کیا کوئی ایسا بھی جھوٹ بول سکتا ہے سری؟ تو کہنے لگے کہ ہاں دیکھو تو صحیح، مجھے بھی حیرت ہے۔ تو میں نے ان کو فتویٰ دکھایا، تو اب چاہیے یہ تھا نا کہ وہ کہتے کہ ہاں ہماری غلطی ہو گئی، واقعی ہمارے بزرگوں نے غلط کہا۔ کہنے لگے اچھا چلو ہماری غلطی ہو گئی، یعنی کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ لیکن اب مجھے حیرت ہوئی کہ اب بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اشرف علی تھانوی اور اعلی حضرت دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھے تھے، تو ان سے ذرا پوچھیں کہ اشرف علی تھانوی نے درس نظامی پڑھنے کے لیے داخلہ کون سے سن میں لیا تھا؟ تو اعلی حضرت کے مفتی بننے کے بعد اور فتویٰ نویسی شروع ہونے کے 16 سال کے بعد تو انہوں نے مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخلہ لیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں، جس مسلک کی بنیاد اور جس عقیدے کی بنیاد جھوٹ پر ہو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ دینی محافل کی دعوت عام کرنے کے لیے مختصر وقت کے لیے اجلاس ہے نماز ظہر کے بعد، حضرت علامہ مفتی غلام غوث بغدادی صاحب تشریف لائیں گے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ضرور شرکت فرمائیں۔ بروز منگل بعد نماز عشاء صلاۃ التسبیح، درس قرآن اور ذکر و دعا کی محفل ہے اسی مسجد میں، یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں. یہ ذکر جمیل جو کتاب ہے تو ابھی یہ لاہور میں چھپ رہی ہے، ابھی چھپی نہیں ہے. امید ہے 2 سے 3 ہفتے میں یہ کتاب آ جائے گی. یہ جتنے بھی حوالے میں نے پیش کیے اسی کتاب سے پیش کیے، ذکر جمیل، تو 2 سے 3 ہفتے میں آ جائے گی، پھر آپ حاصل کر لیجئے گا. اب صرف 5 نشستیں باقی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس کی دعوت ضرور عام کریں. آج درس بخاری شریف ہے، میمن مسجد جو پہاڑی والی ہے نیشنل کالج کے پاس، ظہر کی نماز کے بعد. خصوصی ہدیے پر یہ بہار شریعت کا پہلا حصہ موجود ہے جس میں اسلامی عقائد بیان کیے گئے ہیں، تو آپ ہو سکے تو یہ حصہ حاصل کریں. جن بھائیوں نے اور بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، دعا فرمائے اللہ تعالی ہر ایک کی مشکل آسان فرمائے اور ہر ایک کی غیبی مدد فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اے اللہ، تیرے بندے، تیری بندیاں ایمان کے تحفظ کے لیے اور قرآن و حدیث سے حقیقت کو سننے کے لیے اور ایمان کے تحفظ کے دلائل سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اے اللہ سب کی حاضری قبول فرما، ہم سب کے ایمان کو تحفظ عطا فرما، تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید محبت اور الفت عطا فرما. اے اللہ، اے کریم مالک، اے پروردگار، اے اللہ، جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے اس نشست کی دعوت عام کی، سب کو جزائے خیر عطا فرما. جو 5 نشستیں باقی ہیں، ہمیں خوب اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات آسان فرما، ہماری جان، مال، عزت و آبرو، ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے کرم سے بغداد معلی، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کی جلد حاضری نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، ہر سال حج مقبول و مبرور عطا فرما. اے اللہ، ہمیں ہر گناہ سے دوری عطا فرما، ہمارے دل کو پاکیزگی عطا فرما. اے اللہ، ہمیں ہر شر سے دوری عطا فرما. آج تک جو دل جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں کی ہیں، آئندہ کریں گے، جو بہتر ہو خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. غازی ملت عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری کو شاندار رہائی نصیب فرما. استاد محترم حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی اور تمام علماء و مشائخ کو صحت کاملہ عاجلہ اور درازی عمر بالخیر عطا فرما. اے اللہ، جو ہم نے تیرے محبوب کی شان کے متعلق سماعت کیا، اے اللہ، اس سننے کو، بیان کرنے کو قبول فرما. تو اپنا اور اپنے محبوب کا ہمیں قرب خاص نصیب فرما. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.